อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณในช่วงของการสักษาหรือสนทนาธรรมะเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งดิฉันก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์แรกของเดือนมิถุนายนนะคะเป็นวันเสาร์ที่6มิถุนายนปีพุทธศักราช2558ค่ะวันนี้เป็นวันแรม5ค่ำเดือน7ปีมะแมนะคะซึ่งก็จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการปลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็เลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มีจดหมายของท่านผู้ฟังจำนวน2ท่านด้วยกันนะเจ้าค ่ ะที่จะหยิบยกมาเรียนถามพระอาจารย์เพื่อว่าจะได้เป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยนะเจ้าค่ะก็อันแรกก็จะเป็นจดหมายที่เขียนไปสนิบัตมานะเจ้าค่ะเป็นผู้ที่ใช้นามว่าอุบาสกจากจังหวัดลำพูนเจ้าค่ะก็เขียนถามมาบอกว่าขอความเมตตาได้ขยายความธรรมะนี้ด้วยนะครับก็มีบอกว่ามีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะตอนนี้มนเลยเจ้าค่ะ จริงๆคำพูดตรงนี้ที่ว่ามีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวรเนี่ยถ้าหลายๆท่านที่สวดมนต์ก็จะจำบทนี้ได้แต่จริงๆแล้วมาจากบทสวดมนต์บทสวดมนต์ของการทำวัดเช้าวัดเย็นนั้นจะมีอยู่ท่อนหนึ่งที่พูดถึงสังฆคุณที่พูดถึงสังโฆเนี่ยว่าหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยก็คือมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวรนั่นนี่คือสวดมนต์แปลนะสวดมนต์แปลก็จะมีบทตรงนี้ทีนี้บทตรงนี้ก็เป็นบทที่แต่งขึ้นเพื่อที่จะยกย่องคุณของคนที่เขาฟังคำสอนแล้วก็ปฏิบัติอย่างดีแต่คนที่ฟังคำสอนปฏิบัติอย่างดีก็คือพวกเรานั่นเองเนี่ยผู้ที่ยังมีกายและมีจิตแต่ตรงนี้มีกายและมีจิตนะแล้วก็อะไรล่ะที่ว่าปฏิบัติดีเนี่ยตรงนี้ท่านก็เลยผูกเรื่องศีลเข้าไปเนี่ยศีลเนี่ยเป็นบวรนะบวรนี่ก็คือแบบดีเลิศงามประเสริฐเป็นต้นเนี่ยศีลเป็นต้นเนี่ยก็คือหมายความว่ามันจะต้องมีต่อไปอีกนะมันจะต้องมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติต่อไปแต่คำว่าเป็นต้นนี่คือเริ่มที่ศีลแต่ทีนี้สิ่งหนึ่งในคำถามของคุณวาสกจากจังหวัดลำพูนเนี่ยอาตมาจะต้องการสื่อตรงนี้อย่างหนึ่งด้วยก็คือว่าถ้าเราได้ยินเรื่องใดเรื่องหนึ่งในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณใจจะเป็นคำบทสวดมนต์คำเทศของครูบาอาจารย์องค์ไหนๆหรือว่าใครพูดเรื่องอะไรมาข้างบ้านพูดเรื่องอะไรมาเนี่ยให้เราพยายามที่จะกลับมาที่ตัวแม่บทเนี่ยตัวแม่บทคือสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าเรื่องนี้พระพุทธเจ้าว่ายังไงนะให้คิดอย่างนี้อยู่เสมอตัวธรรมะคิดอย่างนี้อยู่เสมอเลยนะเอ๊ะได้ยินเรื่องนี ้ คนนี้ก็พูดอย่างนี้ข่าวสารบ้านเมืองอย่างนี้คุณตื่นใจว่าอย่างนี้เอ๊ะเราจะมาลิงก์เชื่อมกับสิ่งที่เป็นคําสอนของพุทธะเนี่ยได้ตรงไหนนะได้ตรงไหนเราจะไม่หลงเลยเราจะไม่มีทางพลาดเลยนะไม่มีทางพลาดเลยว่าอะไรจะเป็นยังไงคือเราจะไปตามทางได้แต่คือสมมุติว่าใครเขาชักชวนเราไปที่ใดที่หนึ่งหรือชวนไปทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้เรามาฟังดูซิว่าพระพุทธเจ้าว่ายังไงอย่างเงี้ยนะทีนี้คนที่จะวิ่งกลับมาตรงจุดที่เป็นคำสอนของพุทธะได้ก็ต้องรู้พระสูตรพอสมควรต้องรู้สิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพอสมควรนะจำได้ด้วยแล้วก็เข้าใจความหมายถูกด้วยเพราะฉะนั้นการที่เรามาศึกษาการฟังธรรมะอันนี้จะช่วยทำให้เราไม่หลงทางได้นะกลับมาที่ตัวแม่บทได ้ก็คือย้อนกลับมาว่าพระพุทธองค์กล่าวว่าอย่างไร ถูกต้อง มีพระดำรัสว่าอย่างไรในเรื่องนั้นๆนะเจ้าค่ะ ถูกต้องเพราะฉะนั้นในส่วนคำถามที่เขียนเป็นไปรษณีย์บัตรส่งมาจากคุณอุบาสกจากจังหวัดลำพูนเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าไอ้คำพูดตรงนี้นะถ้าจะเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นพุทธพจน์นะคำพูดตรงนี้เป็นบทสวดมนต์ใช่อยู่แต่ว่าไม่ใช่พุทธพจน์นะถ้าเราจะกลับมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ก็อย่างที่เราสวดนั่นเองสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอันนี้จะเหมือนกันเลย สังโฆเนี่ย ค ือหมู่ใช่ไหมหมู่สังโฆเนี่ยหมู่ของอะไรหมู่ของผู้ฟังคําสอนก็คือสาวกะสังโฆสาวกนี่คือผู้ฟังคําสอนนะสังโฆคือหมู ่นะ ที่ปฏิบัติดีมีอะไรมีศีลเป็นต้นไงนะเพราะฉะนั้นหมู่นี้เขามีอะไรแล้วเขาก็มีกายและมีจิตอย่างเงี้ยเราก็จะกลับมาที่ตัวพุทธพจน์ได้ในตัวแม่บทได้ว่าเขาหมายถึงอะไรอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นคําที่ชี้แจงนะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ ตามที่คุณอุบาสกถามมานะเจ้าค ่ ะ ใช่แล้วก็ถ้าเราจะขยายความในเรื่องนี้ต่อไปอีกนะที่ว่าศีลเป็นต้นแล้วกลางมันคืออะไรกลางมันก็คือสมาธินะปลายมันคืออะไรปลายคือปัญญาแล้วก็วิมุตตินะถ้าศีลเป็นตัวต้นเนี่ยตัวกลางก็คือสมาธิหรือจิตนะตัวปลายก็คือปัญญาหรือวิมุตตินะแล้วก็บวรนี่ก็ทําให้ถึงความนิพพานได้ในถึงนิพพานได้นั่นเอง เจ้าค่ะเจ ้ าค่ะก็เป็นอันสิ้นสุดคำสอนที่ว่าจากต้นนี้เริ่มจากตรงนี้ไปถึงปลายทางก็คือนิพพานนั่นเองนะเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะก็มาถึงคำถามของท่านถัดไปนะเจ้าค่ะชื่อคุณวันนี้นะเจ้าค่ะก็กราบเรียนถามมาหลายข้อทีเดียวโยมขออนุญาตที่จะหยิบยกมาถามเป็นข้อๆนะเจ้าค่ะ ได้ จะได้เข้าใจกันเจ้าค่ะคำถามแรกที่คุณวันนี้ถามมาก็บอกว่าคำพุทธะที่ว่าไม่ติดข้องในสังคตธรรมทั้งปวงนั้นหมายความถึงการที่ว่าสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นรู้เฉยเห็นเฉยไม่ปรุงแต่งไม่ว่าอะไรเท่ากับพุทโธอันนี้เข้าใจถูกหรือไม่เจ้าคะยกตัวอย่างเช่นเวลาเราหิวข้าวเราก็ไปหาอะไรมากินเพื่อบรรเทาอาการหิวอย่างนี้ก็ถือว่าเกิดการปรุงแต่งผัสสะไม่รู้เฉยเห็นเฉยไม่เป็นพุทโธอย่างนั้นหรือเปล่าเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา อืม นิมนต์เลยเจ้าค่ะ โอเคเอาคำนี้ก่อนนะการที่เรากลับมาที่ตัวแม่บทนี้ดีแล้วนะที่คุณมันนี่เนี่ยถามพูดถึงว่าการไม่ข้องติดในสังคตธรรมทั้งปวงก็มาสังคตธรรมก่อนแต่สังคตธรรมนี่ ค ือธรรมอ ะไรเจ้าค่ะ ก็คือธรรมะที่ยังมีการปรุงแต่งเนี่ยธรรมะที่ยังมีการปรุงแต่งคำว่าไม่ข้องติดเนี่ยก็คือไม่ไปเกลือกลั้วสิ่งนั้นไม่ได้มาตั้งอยู่ทรงอยู่ในใจแล้วเราก็ไม่ได้ไปแบบมีความลุ่มหลงเคลิบเคลิ้มในสิ่งที่น่าพอใจหรือขยะขยงเกลียดชังในสิ่งที่ไม่น่าพอใจนะคือสังคตธรรมเนี่ยมันจะมีลักษณะพอใจบ้างไม่พอใจบ้างถ้าเราไปข้องในนั้นก็คือติดตึบด้วยความกำหนัดถ้าเป็นสิ่งที่ชอบใจติดตึบด้วยความขยะขยงถ้าเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจนั่นคือเป็นอย่างนี้สัตว์ที่เขายังไม่พ้นยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรแต่ทีนี ้ การปรุงแต่งเนี่ยก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งแต่เป็นอีกลักษณะหนึ่งอย่างเช่นว่าเอาถ้าพระอรหันต์หรือแม้แต่พระพุทธเจ้าเอาพระพุทธเจ้าเนี่ยหิวข้าวไหมคุณยนต์ใจว่า หิวเจ้าค่ะ หิวแน่นอนนะเพราะว่ามีร่างกายต้องมีเวทนาต้องมีเวทนาท ี นี้บางคนอาจจะบอกว่าเวทนาของพระพุทธเจ้าดับเย็นคือดับเย็นยังไงก็ตามมันก็เกิดอยู่ดีแล้วก็มีเวทนาแต่เวทนาดับเย็นนะเกิดแล้วมันก็ดับไปแล้วไม่มีนะพระอรหันต์บางรูปมีเวทนาแต่เวทนายังดับไม่เย็นยังไปต่ออีกอ้าวก็มีเวทนาอยู่เหมือนกันอย่างไรก็มีเวทนาเพราะถ้ามีหิวข้าวแล้วทำไงไปปรุงแต่งด้วยการไปเดินไปบิณฑบาตอ้าวก็ยังเดินไปบิณฑบาตนะแต่ก็ยังมีการปรุงแต่งในลักษณะนั้นซึ่งเราต้องดูไงว่าการปรุงแต่งเนี่ยเป็นไปเพื่ออะไรแต่ถ้าเป็นไปเพื่อให้เกิดความกำหนัดให้เกิดความลุ่มหลงเคลิบเคลิ้มในยินดีพอใจหรือว่าความขยักขยันเกลียดชังการปรุงแต่งนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นไปเพื่อวิชาวิมุตต์โอเคนะการปรุงแต่งนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อวิชาวิมุตต์แต่ถ้าผมว่ามีการปรุงแต่งในลักษณะที่เป็นไปตามธรรมตามวินัยอย่างเช่นกรณีของพระอรหันต์มีเวทนาคือความหิวเกิดขึ้นแล้วก็เดินไปบิณฑบาตอันนี้เป็นไปตามวินัยอันนี้ไม่มีปัญหาอันนี้ไม่มีปัญหาแล้วจิตที่เป็นลักษณะพุทโธเนี่ยก็คือรู้อยู่แต่รู้อยู่อาจจะมีการปรุงแต่งอาจจะมีอะไรต่างๆแต่รู้แล้วมีหรือมีการปรุงแต่งใดๆเกิดขึ้นก็ตามเป็นความคิดความนึกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วไม่ไปเกลือกลั้วไม่เอาใจไปใส่ตรงนั้นไม่ได้มีความข้องแวะติดอยู่ตรงนั้นหมายความว่ายังไงอาจารย์ต้องการยกตัวอย่างตัวนี้คือตัวใจจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยยกตัวอย่างเอาไว้นั่นเปรียบเหมือนกับดอกบัวหรือว่าใบบัวที่มันโดนกับน้ำนะดอกบัวหรือใบบัวนะโดนกับน้ำนะมันติดกันอยู่ก็จริงนะมันติดกันอยู่แต่ว่ามันไม่ได้เป็นของเดียวกันไม่ได้เป็นของเนื่องกัน คู่ตรงข้ามที่เราจะเปรียบเทียบได้ก็เช่นน้ำหยดลงบนใบบัวนี่คือกรณีที่1กับน้ำหยดลงบนหญ้าคาแต่น้ำที่หยดลงบนหญ้าคาเนี่ยมันจะยิ่งทำให้หญ้าคานี้โตงอกขึ้นใช่ไหมแล้วรากเนี่ยมันก็ยิ่งยังลงลึกนี่คือกรณีของจิตที่มีตัณหามีอภิชฌาน้ำนี่เปรียบเสมือนผัสสะเราไปรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมารับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเสร็จปุ๊บเป็นน้ำแต่มาหยดลงบนจิตที่ไม่มีอะไรคุ้มกันไม่มีความรู้ใดทั้งสิ้นมันก็เหมือนกับน้ำหยดลงบนหญ้าขาตัณหาที่เปรียบเสมือนมันจะขยายแผ่กว้างออกไปเนี่ยก็ยิ่งมากขึ้นรากที่เหมือนอวิชชาที่มันจะยิ่งลึกลงไปก็ยิ่งมากขึ้นนั่นนี่คือกรณีที่2นะครับมากรณีที่1นั่นจิตที่เป็นพุทโธเนี่ยคือเวลามีอะไรมาโดนมารับรู้อะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ก็แยกกันไปเหมือนน้ำที่มาโดนกับใบบัวหรือดอกบัวนะคือจะบอกว่ามันไม่ติดกันมันก็ไม่ใช่เพราะมันติดกันอยู่นะแต่ว่ามันไม่เกลือกกลัวกันนะมันแยกกันไปเป็นคนละเนื้อกันแล้วมีการปรุงแต่งไหมจะเป็นการปรุงแต่งจะเป็นสัญญาจะเป็นสังขารวิญญาณขันห้าใดๆก็ตามเถอะมาโดนก็จะเป็นลักษณะนี้นะมาโดนจิตที่เป็นพุทโธเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นจะบอกว่าการปรุงแต่งทั้งหมดแสดงว่าจิตไม่ใช่พุทโธมันก็ไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะถึงแม้การปรุงแต่งนั้นที่เกิดขึ้นนั้นจิตที่เป็นพุทโธนั้นก็ไม่ได้ไปเกลือกลัวไม่ได้ไปติดยึดข้องยึดอยู่ตรงนั้นก็ทําไปทําสักแต่ว่าทํานะก็รู้ว่าควรจะต้องทําอะไรก็ทําไปหิวข้าวก ็ ไปหาอะไรมากินเพื่อบรรเทาหิวเพื่อรักษาให้ธาตุขันธ์นี้มันอยู่ไปได้น ะ หรืออีกตัวอย่างหนึ่งฝนตกลงบนภูเขาหินทั้งแท่งอย่างนี้นะฝนตกลงบนภูเขาหินทั้งแท่งภูเขานี้ก็ต้องเปียกแน่นอนแต่เปียกแน่นอนแต่ว่าภูเขาที่มันตั้งตระหง่านอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ได้ละลายไปกับน้ําฝนนะมันก็แยกกันไปเช่นเดียวกันจิตที่มีความบริสุทธิ์พุทโธมีสติรักษาอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้หวั่นไหวเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่มากระทบแต่มันก็เปียกอยู่มันรับรู้อยู่แต่มันแยกกันไปแต่ถ้าจะใช้คำพูดให้ถูกต้องก็คือเรารับรู้อยู่แต่ไม่เอาใจไปใส่ตรงนั้นรับรู้อยู่แต่จิตไม่ไปเกลือกลัวตรงนั้นการรับรู้กับการเอาใจไปใส่เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะเช่นว่าเรารับรู้ถึงความหนาวความร้อนมันหนาวมันหรือมันร้อนเอาหนาวก็เอาผ้ามาห่มร้อนก็เอาร่มมากางใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้ไปข้องแวะในลักษณะที่จะไม่เกิดราคะโทสะหรือโมหะนะอะไรก็ตามที่จิตมันเข้าไปข้องแวะในลักษณะที่จะไม่เกิดราคะโทสะโมหะนะโมหะด้วยนะราคะโทสะนี่คือชอบไม่ชอบใช่ไหมโมหะก็คือไม่เห็นตามจริงนะแต่ถ้าจิตเราไม่ได้ไปชอบแล้วก็ไม่ได้ไปไม่ชอบแล้วก็เห็นสิ่งนั้นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นสิ่งนั้นด้วยความเป็นอนัตตาแต่ก็แก้ไขไปตามเหตุตามปัจจัยร้อนก็เอาร่มมากางหนาวก็เอาผ้ามาห่มอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ไปข้องแวะในลักษณะที่ทำให้เกิดราคะโทสะโมหะด้วยนะอันนี้คือเป็นจิตที่เป็นพุทโธแล้วก็ตัวอย่างนี้รู้สึกว่าเราจะเคยเจออยู่ในปัจจุบันด้วยนะเช่นเรื่องบางเรื่องเราไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจนะเช่นเราเห็นเขาเอาหญ้าเอาไม้เอากิ่งไม้อะไรต่างๆเนี่ยเขาเอาไปทิ้งเราก็เห็นก็เอาไปทิ้งก็เท่านั้นไม่ได้แคร์อะไรเข้าใจไหมการที่เราไม่ได้แคร์อะไรไม่ได้รู้สึกอะไรในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้รู้สึกเหมือนว่าเอาตัวฉันไปทิ้งเอาแขนขาฉันไปทําอะไรไปเผาอะไรไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเนี่ยก็เพราะว่าความเป็นตัวเราของเราไม่ได้มีในสิ่งนั้นเราจึงไม่ได้รู้สึกอะไรกับการที่เขาเอาหญ้าไม้กิ่งไม้พวกนี้ไปทิ้งไปเผาอันนี้ก็คือจิตที่เราเป็นพุทโธกับสิ่งนั้นได้กับสิ่งนี้ได้เพราะฉะนั้นที่เราควรทําก็คือให้เป็นพุทโธเนี่ยกับตัวเรานะให้เป็นจิตพุทโธในทุกๆขณะอันนี้มันจะดีมาก เจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นคําถามข้อแรกที่คุณวันนี้ได้ถามมานะเจ้าคะคิดว่าท่านผู้ฟังได้รับฟังแล้วก็คงจะเกิดความเข้าใจทีเดียวทีนี้คําถามข้อถัดไปนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะก็เป็นคําถามที่น่าสนใจอีกเหมือนกันถามบอกว่าคําว่าพบตามคําสอนของพระพุทธเจ้าม ีความหมายว่าอย่างไรเจ้าคะเพราะที่พระอาจารย์เคยพูดในรายการบอกว่าพบแม้เพียงชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็น่ารังเกียจนั้นหมายความว่าอย่างไรรวมทั้งที่พระอาจารย์เคยอ่านพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเล่าว่าพระโพธิสัตว์ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นสูงได้เพราะติดข้องอยู่ในพบอันมีบุตรภรรยา ญาติบริวารเป็นต้นนั้นหมายความว่าอย่างไรและลักษณะอย่างไรถึงจะเรียกว่าติดข้องในภพหรือแม้แต่ในอนิทานธรรมบทก็ได้มีการกล่าวถึงว่าครอบครัวเป็นเครื่องผูกเป็นเหมือนเครื่องติดข้องแล้วก็เคยมีคนเล่าให้คุณวันนี้ฟังนะเจ้าค่ะว่าคารวาสถือศีล5มีครอบครัวก็สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้และยังสามารถดำเนินชีวิตคารวาสได้ต่อไปด้วยอันนี้ไม่ทราบว่ามีความจริงมากน้อยแค่ไหนเพียงไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เอาคำว่าพบก่อนนะพบ เจ้าค่ะ พบพระพุทธเจ้าให้ความหมายเอาไว้มีอยู่3อย่างคือรูปพบกามพบแล้วก็อรูปพบมี3อย่างพบนั้นเนี่ยก็คืออาศัยเป็นสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นอาศัยอะไรจึงเกิดขึ้นพบนี่คือความที่มันเป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งขึ้นมาเรามาดูตรงนิยามตรงนี้ดีกว่าพระพุทธเจ้าเคยบอกท่านพระอานนท์อย่างนี้คุณตื่นใจบอกว่าถ้าเราเปรียบเทียบการที่เราจะปลูกพืชที่มีใช้เป็นเมล็ดเนี่ยให้มันขึ้นมาได้เนี่ยคุณจะต้องมีเนื้อหนาที่หนาใช่ไหมพ ื้ นดินพระพุทธเจ้าบอกว่ากรรมเนี่ยกรรมนั้นเปรียบเหมือนเป็นเนื้อหนาวิญญาณวิญญาณนะเป็นเมล็ดพืชวิญญาณเป็นเมล็ดพืชนะตัณหา เจ ้าค่ะนั้นเปรียบเหมือนยางเหนียวที่ยังอยู่ในเมล็ดพืชนั่นคือเมล็ดพืชเนี่ยยังไม่ได้เป็นเมล็ดที่ตายคือถ้าสมมติเราตากแดดเมล็ดนี้เอาไว้นานๆตากลมตากแดดไว้มันก็จะหมดยางเหนียวข้างในของมันถูกไหมเวลาเอาไปปลูกมันก็จะโตไม่ได้แต่ถ้าเมล็ดพืชนี้ยังมียางสำหรับเป็นเชื้องอกของมันอยู่นั่นคือยังไม่เป็นเมล็ดตายยังเป็นเมล็ดเป็นอยู่ไอ้ความที่มันเป็นเมล็ดเป็นเนี่ยมียางอยู่ข้างในก็เรียกว่าตัณหาน ะ วิญญาณคือเมล็ดนะข้างในวิญญาณยังมีตัณหาคือเชื้องอกอยู่แต่เวลาที่มันลงไปในดินในที่นี้คือกรรมเนี่ยนะมันก็ จะ โตขึ้นมาเกิดโตขึ้นมานะอาการที่มันตั้งอยู่บนดินได้เนี่ยอันนี้คือภพโอเคนะอันนี้คือภพทำให้มีการเกิดใหม่ต่อไปนะคือเมล็ดมันลงดินมันต้องเกิดอะนะไอ้สภาวะความที่มันลงไปในดินแล้วมันจะเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้คือภพอันนี้คือภพถ้าเผื่อว่ามันเกิดมาในลักษณะที่เป็นแบบหยาบๆนะก็ยังเป็นการมาพบอยู่ถ้าละเอียดขึ้นมาก็เป็นรูปภพละเอียดขึ้นไปอีกก็เป็นอรูปภพนะก็คือเป็นชั้นกลางแล้วก็ชั้นละเอียดในชั้นประณีตพระพุทธเจ้าใจกันว่างี ้อืมค่ะ เพราะฉะนั้นถามว่าภพนะที่เราหมายถึงเนี่ยก็คือสภาวะแต่ความที่มันจะอาศัยเป็นสภาวะแล้วใช้เกิดได้แต่ความที่มันอาศัยเป็นสภาวะแล้วใช้เกิดได้เช่นอะไรเอาดูตัวอย่างในชีวิตประจำวันของเราอันนี้คือตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าอุปมาอุปไมยเปรียบเหมือนกับเมล็ดพืชแล้วก็เนื้อพื้นดินที่ใช้เกิดนะคือถ้าบอกว่าดินมันก็ดินของมันธรรมดาใช่ไหมเป็นกรรมธรรมดาเมล็ดก็เมล็ดของมันธรรมดายังไม่ได้มารวมกันไม่ได้มาเป็นอาการที่มันจะงอกขึ้นไม่ได้ตั้งอยู่ได้พบก็จะยังไม่มีนะพบก็จะยังไม่มีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันจะมาก้าวลงแล้วมันจะเกิดเป็นสภาวะใหม่ขึ้นมาเป็นต้นขึ้นมาการที่ก่อนที่มันจะเกิดเป็นสภาวะใหม่เป็นต้นขึ้นมาเนี่ยพบเนี่ยจึงเกิดขึ้นละนะเพราะอะไรเพราะมันจะมาลงตรงนี้ได้มันต้องมีความยึดถือนะความยึดถือจึงเกิดให้เกิดพบเป็นสภาวะมันจะเอาตรงนี้มันจะเอาตรงนี้นะยกตัวอย่างเช่นในชีวิตประจำวันของเรานะเช่นสภาวะว่าฉันเป็นข้าราชการแต่ความที่เป็นข้าราชการเนี่ยเป็นภพได้เป็นสภาวะที่ทำให้จิตของคุณเนี่ยมาก้าวลงว่าฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาแต่ความมีความเป็นความเป็นสภาวะขึ้นมานี่แหละคือภพใดภพหนึ่งเราก็จะมีตัวตนขึ้นมาล่ะก็จะเป็นตัวฉันเป็นข้าราชการนะฉันเป็นพนักงานบริษัทนะฉันเป็นหมอนะฉันเป็นวิศวะนะตรงนี้เป็นภพได้เป็นสภาวะได้หรือเรากำลังพูดถึงภพที่เราอาจจะเข้าใจกันมาโดยตลอดเช่นภพมนุษย์ภพเทวดาภพอสูรภพสัตว์เดรัจฉานพวกนี้ก็เป็นภพได้คือเป็นสภาวะนั้นขึ้นมาของเขาได้ซึ่งภพนี้จะเป็นภพหยาบภพละเอียดก็ได้ทั้งนั้นนี่คือลักษณะของภพนะพอสำเภาพอพานนะภพนี้ก็คือที่มันจะอาศัยแล้วเกิดได้ทำไมมันถึงจะมาอาศัยแล้วเกิดได้มันมีความยึดตรงนี้นะมันยึดตรงนั้นมันจะเอาตรงนั้นแหละเกิดตรงนั้นแหละจะเรียกว่าภพคือเป็นสภาวะที่มันจะอาศัยเกิดได้ ค่ะ นะซึ่งการเกิดตรงนี้ก็คือว่า เกิดของอารมณ์เกิดของความรู้สึกเกิดของความคิดเกิดของความเป็นตัวตนได้ทั้งนั้นแต่ฉันรู้สึกฉันเป็นเด็กฉันรู้สึกฉันแก่แล้วฉันรู้สึกฉันเป็นผู้ใหญ่ฉันเป็นวัยทองสภาวะตรงนี้เป็นสภาวะเป็นพบทั้งนี้สิ้นเลยนะให้เราเกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาได้หมอเขาก็อาจจะตั้งชื่อโรคขึ้นมาใหม่ๆอ่ะเด็กคนนี้เป็นโรคสมาธิสั้นเด็กก็ซื้อความคิดละว่าโอ้ใช่ฉันเป็นสมาธิสั้นเอาความเป็นสมาธิสั้นด้วยการเลเบลเขาเข้าไปเรียกชื่อนี้เข้าไปเนี่ยก็เป็นพบของเขาใหม่ขึ้นมาละคือเป็นสภาวะที่เขาจะเอาจิตเนี่ยเข้ามาคล้องแวะเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาได ้นะค่ะ ทีนี้สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือว่าพบแม้ชั่วเพียงลัดนิ้วมือเดียวก็น่ารังเกียจดุจมูดคูดถ้าตัวเราเองเนี่ยโดนปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ต้องพูดถึงคนอื่นเอาของตัวเราเองโดนตัวเราเองเนี่ยเรายังต้องรีบล้างนะคุณเดชใจเนี่ยหรอไหมจะไม่ได้แบบแช่เก็บไว้ดมไว้ไม่เป็นอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบว่าพบเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นนะพบเป็นอย่างนั้นไอ้ความคิดที่เราจะไปก้าวลงว่าเราจะเป็นอันนั้นเป็นอันนี้เนี่ยแม้แต่ชั่วลัดนิ้วเดียวก็น่ารังเกียจเช่นว่าบางคนเนี่ยซื้อลอตเตอรี่ใช่ไหมซื้อลอตเตอรี่เนี่ยซื้อหวยนี่แหละเนี่ยซื้อหวยเสร็จปุ๊บเนี่ยยังไม่ทันจะรู้ว่าออกเลขอะไรเนี่ยสมมติหวยออกพรุ่งนี้วันนี้ซื้อก่อนใช่ไหมก็ฝันหวานเลยคุณใจว่าแหมถ้าฉันถูกนะฉันจะเอาเงินมาทําอย่างนั้นอย่างนี้เอ๊ะถ้าถูกรางวัลที่นี้ก็จะเอาอย่างนี้ถ้ารางวัลสูงขึ้นก็จะซื้ออันนี้แหมถ้าถูกรางวัลที่1นะจะทําอย่างนั้นอย่างนี้คือคิดเพลินฝันไปละนะสบายใจนี่เป็นภพของเขาไปแล้วนะเป็นภพไปแล้วนะเพราะว่าจิตทําไมจิตมันมีความยึดถือในสิ่งนั้นนะพอมีความยึดถือแล้วมัน จะก้าวลง จะไปก้าวลงถูกต้องพอจะไปก้าวลงแล้วเนี่ยมันเกิดเป็นตัวเป็นตนความคิดฝันหวานขึ้นมานึกเรื่องนั้นทําเรื่องนี้อันนี้คือเป็นพบไปเรียบร้อยแล้วนะเอาแค่ว่าคุณคิดเพลินไปฝันกลางวันไปแค่5นาทีเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องเสียเวลามากนะมีความน่ารังเกียจดุจมูดคูดอย่างที่ว่านี ้ นะพบมันจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าความที่มันไม่เที่ยงนะคุณลืมเรื่องนั้นมันก็จบไปแล้วมันก็หายไปแล้วเป็นของในความฝันแล้วก็ในประเด็นที่คุณวันนี้พูดถึงเรื่องของภพเนี่ยที่อาตมาเคยบอกว่าโพธิสัตว์เนี่ยยังคล้องอยู่อาตมาจะพูดว่าคล้องอยู่ในโพธิญาณนะไม่ได้คล้องอยู่ในภพคือโพธิสัตว์สัตวาเนี่ยเป็นศัพท์ของเขาอยู่แล้วสัตวาเนี่ยหมายถึงยังคล้องอยู่นะสัตวะเนี่ยบางคนก็จะเข้าใจว่าแปลว่าสัตว์ใช่ไหมหมายถึงส ั ตว์แบบมนุษย์หรือว่าเทวดาพวกนี้เป็นสัตว์ทั้งสิ้นแต่ว่าสัตว์อีกคำหนึ่งในภาษาสันสกฤตเนี่ยแปลว่าคล้องสัตวะเนี่ยแล้วว่าคล่องดังนั้นโพธิสัตว์เนี่ยไม่ใช่ว่าสัตว์ที่เป็นตัวแล้วต้องการเป็นโพธิไม่ใช่งั้นแต่สัตวะที่หมายถึงเนี่ยคือคล่องอยู่คล่องอยู่ในอะไรในโพธิญาณนะโพธิสัตว์ก็คือการคล่องอยู่ในโพธิญาณนะบุคคลที่ยังเป็นโพธิสัตว์ก็คือคล่องอยู่ในโพธิญาณเนี่ยก็จะบรรลุตามขั้นสูงไม่ได้เขาจะต้องบวนไปก่อนละเวียนไปก่อนละหาข้อมูลก่อนละหาปัญญาก่อนละหาพวกก่อนละเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้โพธิญาณ นะตรงนี้เขาก็จึงยังวนอยู่ยังคล้องอยู่ยังถูกผูกอยู่ในโพธิญาณ นั้นๆ เจ้าค่ะอันนี้คือความหมายที่แท้จริงใช่ไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่โพธิสัตวะอย่างคำนี้นะ เจ้าค่ะ ทีนี้ในเรื่องของเครื่องผูกนะเครื่องผูกเครื่องคล้องนะตรงนี้ก็คือคำนี้ทั้งสิ้นเลยนะแล้วก็แน่นอนละว่าพอเราผูกคล้องยึดในสิ่งใดแล้วมันก็จะตามมาเป็นพรวนนะความยึดถือมันก็จะเป็นภพมันก็จะทำให้เกิดจิตเราไปก้าวลงมีความสุขความทุกข์ต่างๆตามมาเป็นพรวนแต่ตรงนี้จะเป็นอย่างนั้นแล้วในส่วนคำถามที่ถามถึงว่าคารวาสเนี่ยถ้ามีศีล5มีครอบครัวก็บรรลุธรรมได้คือบรรลุธรรมได้อยู่แต่ไม่ใช่ระดับพระอรหันต์ถ้าระดับพระอรหันต์เนี่ยต้องศีล8ขึ้นไปแต่คือศีล8เนี่ยหมายถึงว่าเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ต้องมีพรหมจรรย์น่ะเพราะว่าเครื่องที่มันจะคล้องเครื่องผูกเนี่ยให้เราอยู่ในภพเนี่ยนะก็เรียกว่าสังโยชน์เนี่ยเครื่องผูกให้เราอยู่ในภพเนี่ยถ้าสําหรับบุคคลที่จะเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันจะต้องละกามได้แน่นอนจะต้องละกามได้แน่นอนแต่ถ้ายังเป็นอนาคามีโอเคคุณอาจจะยังมีเรื่องของกามราคะกับรูปราคะอันนี้อาจจะยังมีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าในความเป็นคฤหัสถ์เนี่ยคุณรักษาศีล5ได้เป็นอนาคามีอันนี้เป็นไปได้ถ้าโดยหลักการนี้เป็นไปได้แล้วก็ถ้าบอกว่าเป็นคฤหัสถ์แล้วบรรลุเป็นอนาคามีรักษาศีล5ใช่ไหมคุณปฏิบัติดีต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์เนี่ย แล้วถ้าพบว่าจะยังไม่บวชหรือยังรักษาชีวิตอยู่ได้ไม่ให้ตายเนี่ยก็ต้องรักษาศีล8ขึ้นไปรักษาศีล8ขึ้นไปถึงจะสามารถคงความจิตใจที่มันบริสุทธิ์ระดับนั้นได้คือจิตที่บริสุทธิ์ระดับที่มีวิชาวิมุตติในระดับที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกามเนี่ยแล้วถ้ากายมันจะไปเกี่ยวข้องด้วยกามเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้แต่จะอยู่ไม่ได้ก็คือหมายความว่ามันจะแตกตายไปอ่ะกายนี้มันก็จะแตกไปเพราะว่ามันรองรับจิตที่บริสุทธิ์แบบนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ต้องแยกกันไปใช่ไหมทีนี้กายนั้นจึงจะต้องมีศีลระดับศีล8เป็นต้นไปอย่างน้อย เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามข้อที่3นะเจ้าค่ะค ุ ณวันนี้ถามว่าลักษณะอย่างไรเรียกว่ามีอะไรในกามตัณหาหรือมีเยื่อใยอย่างเช่นอยากจะกินกาแฟนี้เรียกว่าเป็นอาการของคำว่ามีเยื่อใยมีความคิดในทางกามหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ลักษณะของอาลัยหรือว่าเยื่อใยเนี่ยคุณตัวใจมันเป็นลักษณะว่าสมมุติถ้าเราคิดเรื่องนี้เนี่ยแล้วจิตมันน้อมไปมันเลื่อมใสมันเล่นไปในสิ่งที่เป็นอย่างนั้นมันตั้งอยู่ในสิ่งนั้นนี่แสดงว่าเรามียังมีเยื่อใยในสิ่งนั้นอยู่นะเอาไหมนะ เช ่นเรื่องของกามในลักษณะที่เป็นความกำหนัดลุ่มหลงพอใจเพลิดเพลินในลักษณะที่มาทางตาทางหูนะถ้าจิตเราไปตั้งอยู่ตรงนั้นแล้วมีความพอใจมีความน้อมไปมีความเลื่อมใสจิตมักเล่นไปในทางนั้นแสดงว่ามีความเยื่อใยอยู่ยังอาลัยอยู่ยังคิดถึงมันอยู่อ่ะว่างั้นแต่นะแต่ยังสลัดออกไม่ได้นะสลัดออกไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าอยากกินกาแฟมันอาจจะเพื่อระงับเวทนาแล้วก็จบไปไม่ได้ไปเยื่อใยไม่ได้จิตเล่นไปทางนั้นไม่ได้ไปตั้งอยู่ไม่ได้ไปเลื่อมใสก็อาจจะเป็นได้นั่นก็คืออาจจะไม่ได้มีกามในการอยากกินกาแฟนั้นคือแค่กินเพื่อระงับเวทนาเฉยๆอันนี้ก็ได้ไงก็ถือว่ายังไม่มีเยื่อใยแต่ทีนี้ถ้าเรายังคุมจิตของเราไม่ได้ระดับนั้นจิตมันมักก็จะน้อมไปอยู่เรื่อยมีเยื่อใยนั่นคือถ้าคนที่ฝึกปฏิบัติมีปัญญาดีพอสมควรเนี่ยถ้าเขาตัดได้มันเขารู้สึกระงับได้เนี่ยบางทีการตัดการระงับตรงนั้นด้วยมีดคือปัญญาใช่ไหมตัดแล้วเนี่ยมันอาจจะมีใยเหมือนกับเวลาเราตัดใยบัวเนี่ยตัดรากบัวเนี่ยมันจะมีใยบัวเหลืออยู่ใช่ไหมหรือบางทีความคมของปัญญาเราไม่มากพอเนี่ยถ้าไม่ตัดทีเดียวไม่ขาดนะหรือตัดแล้วมีรอยที่มันยังไม่เรียบไม่เนียบตัดแล้วมันยังไม่ขาดจากกันโดยสิ้นเชิงหรือตัดแล้วรอยที่มันมีเนี่ยมันยังขรุขระมันไม่เป็นรอยที่เรียบเหมือนกับใช้มีดโกนคมๆตัดด้วยกำลังที่ดีเนี่ยแล้วก็เหมือนอย่างเวลาที่เราใช้เลเซอร์ตัดผิวหนังคนอย่างเงี้ยนะมันจะไม่มีเลือดออกมาเลยอ่ะมันจะแบบผสานกันไปเลยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะอยู่ที่ว่าปัญญาในการที่เราจะละอะไรละกามตัณหาตรงนี้นะมันก็อยู่ที่การตัดตรงเนี้ยด้วย อ ันนี้คือที่พูดเนี่ยเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นกลับถึงการที่ยังมีอะไรมีเยอะใหญ่อยู่นะ เจ้าค่ะ เทียบกับการที่ไม่มีอะไรไม่มีเยอะใหญ่ตรงนั้น เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะสำหรับคำถามของคุณวันนี้นี่ยังเหลืออีกข้อหนึ่งนะเจ้าค่ะคิดว่าวันนี้คงจะตอบไม่ทันละคงจะต้องเรียนเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านตามรับฟังพระอาจารย์ตามหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไหสงท่านได้จากกระชาตอบให้ได้รับฟังในเช้าวันพรุ่งนี้เป็นเรื่องที่ทางคุณวันนี้ได้ถามมาเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อันนี้คงจะเป็นเรื่องยาวทีเดียวที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนจะได้เมตตาสักการะให้เราได้รับทราบกันนะคะสำหรับเช้าวันนี้ก็คงต้องนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโซหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหสงเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าที่5เรากลับพบกันเหมือนเช่นเคยค่ะกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญบาน สาธุเจ้าค่ะ